Képeken mindig más képek látszanak keresztül. Az arcokból mindig más emberek néznek rád. Felszínre dobják múltad, habját kösi tengerek, győzelmet, árulást, elvesztett csatát. Újra bejárod a régi szent helyeket, s magadban felépíted lerombolt hazád. Egy hang szól hozzád az idők mélyéből, távoli törkés vihar közeleg, eljönnek újra igazságot tenni ősi földjükre a hon istenek. Egy ember jön az erdőn keresztül, s megáll a szélén csendesen. Vadájtok vannak, szárnyak suhannak, ezüst csillog a nyergeken. Felszínre dobják múltat, habját ősi tengerek, győzelmet, árulást, elvesztett csatát. Újra bejárod a régi szent helyeket, magadban felépített, lerombolt hazád. Egy hang szól hozzád az idő mélyéből, távoli törgés, vihar közeleg, eljönnek újra igazságot tenni ősi földjükre a hun istenek. Istenek!